Speel bewust. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel... en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. 538 Nieuws. 6 uur. President Trump is woedend dat de straat van Hormuz bij Iran nog altijd gesloten is. Hij loopt de vloeken en te tieren op social media. Hij schrijft: open dat verdomde stukje zee, stelletje gekken, anders wacht jullie de hel. Door de afsluiting betaalt de hele wereld al weken de hoofdprijs voor benzine en diesel. Eindhoven is massaal de straat opgegaan om het landskampioenschap van PSV te vieren. De titel werd definitief binnengehaald door het puntenverlies van Feyenoord bij Volendam. Het bleef daar 0-0. Eindhoven gaat het feestje overmorgen dunnetjes overdoen. Dan is de huldiging op het Stadhuisplein. In de Duitse stad Dortmund zijn drie jongeren in een 65 meter hoge toren van een brouwerij geklommen. Ze zaten er urenlang en gooiden stenen naar beneden en een ladder. Een van hen leek een pistool te hebben. Een speciaal politieteam wist de drie weer naar beneden te praten. Het pistool was trouwens nep. Een Nederlands succes bij de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Demi Vollering werd eerste. Ze kwam solo over de finish. Bij de mannen won Tadej Pogacar. Hij kwam met een halve minuut voorsprong ook in zijn eentje over de finish voor Mathieu van der Poel. Die kon leven met plek 2 en noemt Pogacar een fenomeen. In de loop van de avond verdwijnen de buien. Morgen krijgen we een droge tweede paasdag met geregeld zon. Er staat dan minder wind dan vandaag en het wordt van noord naar zuid 10 tot plaatselijk 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Dit is Marie. Die ligt heerlijk te relaxen in het zonnetje. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op lendl.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Wessel van Diepen. Zometeen de House Classic met een tekst die nu echt niet meer kan. Eerst Bingo Players en Cry op 340. Radio 538. 139. Shake that ass, girl. Waar mijn verlangen staat, was in elk geval niet de tekst die je net hoorde. Tap en check that ass op nummer 339. De 538 House Top 1000 Wessel met maximale weekend vibes en Zurb op 338. I need one more that, but I want more key. And I need a tati, I go hike. And I need a mosia, I go a cara. I get a cara, but I got a cara. No. We'll be right back. Gemaakt, hè, uit Eindhoven, Showtech. En die gasten denken wel te weten waarom Nederlanders zo succesvol zijn in de dance. Het is een klein land, er is hier niet heel veel te doen. Dus je zit s'avonds ook sneller achter je computertje, ga je een beetje frieken, denk ik. Als ik in L.A. zou wonen, zou ik op het strand liggen. Showtech op 337 in de 538 House Top 1000 met Booyah! CJ Bolland, Classic, Camargue, nummer 336. We'll be right back. 235.

House Top 1000. Olaf Wasowski hoorde je op nummer 332 en Opium Scumbags. In de studio de founding father van de House Top 1000 combo. Yeah! Super gezellig dat je erbij bent. Is toch waanzinnig gezellig zelfs. En ik heb je op allerlei verschillende locaties meegemaakt met de House Top 1000. Ja. En hier voelt het gewoon meteen thuis, toch? Ik ben er het hele weekend al en de stem gaat nog redelijk goed. Ja. Maar het is hier wel echt een warm bad. Het is echt geweldig. Hartstikke fijn. Vertel even wat over de geschiedenis van de House Top 1000. Hoe is dat gegaan? Nou, we deden eerst bij een zender in Den Haag, Radio Stad Den Haag, de House Top 100. En toen op een gegeven moment hadden we een soort van jubileumding. En toen dachten we, is het niet leuk om House Top 1000 te doen? Nou, het antwoord was, ja, dat is wel leuk, maar heel veel werk. Want in die tijd had je natuurlijk allemaal vinyltjes. Dus ja, we hadden echt zo'n hele rij vinyltjes die overigens door later bekende DJ Mark van Dalen op volgorde had moeten worden gezet. Maar toen we moesten beginnen had hij er pas 200 gedaan. Dus dat is een heel ander verhaal. Maar en dat was echt een enorme klus. Maar dat was wel eigenlijk de oermoeder van de House Top 1000 jaar. Maar 96, dus 30 jaar bestaan. Ja, het is fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je de komende uren er even bij wil blijven. Nummer 331. Alice DJ, wel eens van gehoord. Will I Ever? Let's go.